نو درجم حکم دا په احادیث متواتر سره راغلی، احادیث متواتر سره راغلی دي. او دی آیات مبارکه کی وای چې نر ولا تاخذکم بهما رافت فی دین الله، او دین نسی تاسو لرا نرمی پدې دواړو باندې په بارد جاری کولو د حکم د الله کې. وای دا نرمی پدې دا داسې نرمی باندې کې چې تسل دریو نه وي، او کزړه کې رحم راځي نو هغه خبره ګنا نه ده بلکې خبره زړه کې پخپه او زړه کې جاړې چې دا دیو نه پرجم شو نو پاغي بتاله ثواب ملاوي. خدا سره رحم ممنوع دي چې تا د سل درو والو نه بنکی، د قانون خداوندی د جاری کولو نه دي بنکی. لکه صحابي نبی عليه السلام تراغله نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ز گډ ذبح کوم وزړه کې مې پر رحم راځي، او ذبح د الله حکم دی چې ذبح وکي. نبی علیہ السلام ورته وی ولک فی ذلک اجر، تعالی الله په دې اجر درکې چې زړه کې دې رحم دی. نو که زړه کې رحم دی اړه دې په خفره او قانون پوره کې، قانون پوره کې نو د زړه د رحم به ثوابي. خدا سے رحم کراغ چتا د سلو درو نہ مانے گرزئی بدا بی دینی دا ندی بارک وی ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، دا اللہ دا قانون جاری کول بارک بر چنر میو نہ کین. آیات کی انشاءاللہ نور تفصیل و بیا ذکر کرو. وصلی اللہ فرمائی اللہ رب العزت آیات دویم نمبر کی الزانیت والزانی بدکار زنانا او بدکار سڑے کچر ثابت شی بدکاری دی دوی د شریعت د شہادت مطابق فجلدون او احی کل واحد ہر یوم منہما د دی دوارونا مئت جلدہ سل دوری ولا تاخذكم ودين نسي تاسل ر اي مسلمانانو اي عمراو بهماد دي دوارو باركي رافت النرمي في دين الله فبارد جاري قولو د حكم د الله كي ان كنتم كچريي تاسو تؤمنون بالله چي ایمان ساتي تاسو په الله والیوم الاخر یو پرز رستنی والیشہد اور حاضر دیشی عذابهما سزا ورکول دی دوارو تا طائفت من المومنین یو ڈلا یو جماعت دی مومنانونا. دی آیات مبارک بارک اسے تفصیل تا سلمخ کی تیر شویو او د شادی شدہ او د غیر شادی شدہ بارکی شرعن حکم تا سوری دلیو چی د شادی شدہ دا پارا پا شریعت کی رجم دے سنگسار دے، او نبی علیہ السلام و خلفہ راشدینو پخپلو خپلو زمانو کی دا سی بدکارو تا سنگسار والا سزا ورکڑیوا، او که غیر شادی شدوی نداغ دا پارا دا اتیا دوری دی سل دوری دی. او اغی بارا کم در تا داووی لشول چه دا با دا بدن دا شا پا مختلف ویسو بانی وی شا شوا دارنگ اخپیش وی لاسو نشول پا مخ پا سر او عورتونو بانی بینوی. باز سزاگانو کی دا عمر رضی اللہ عنہو او د نور و ندا خبرم منقوله دا چغی په باز حدونو کې باز مجرمان په سرونو باندې والی دي، باز مجرمان په سر باندې والی شوی دي. دیو جن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ زمون پر ائمو کې د دې قائل له چې په سر باندې دی وای یو گزار. عمر رضی اللہ عنہ زوبیغ یوکسو او دبد متشابہات تو پوسونه کول ندے والے او دا تعزیرن سزاوا، تعزیرن سزاوا نو صرف امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ او د حضرت عمر فاروق او د ابن عمر رضی اللہ عنہما دا قول منقول لے چې پسر دیم یو گزار نیموئی ورنہ عام علماء کرام لیکلی چې پدی کې جمهور علماء وئی پسر بینوئی پا مخبان بینوئی پا خیٹ بینوئی او یو اندام با بار بار نوئی دا دورا با نڈیر سختی نبڈیر نروئی او تاستو ویلی شیو چی دا دوری دا وحلو خپل تجربه کار سڑے بئی خپل تجربه کار سڑے بئی او پا دی طریقی بانی اغب وال کئی او دا اصل دوری دا سیدی چی دینا مرگ واقعی نشی دینا با مرگ واقعی کی گینا یو تعذیری سزاوی تعذیرات او تعذیری سزا خلیفہ او امام تسپارلی شوی او کمه چې حدود دینا خو اللہ مکرر کری چه تیادوری دی سل دوری دی اغینا با کمی زیادے نکی لکه امام قرطبی ذکر کری عمر رضی اللہ عنہ تا یو سڑے راوستے سو پنشکی پر رمضان شریف کی نو دا شراب دا حد دا وجن اتیادوری والو او شل دو ریوالو بیورتوی دا اتیا دا شرابو دا حرمت او دا شرابو حدو او دا شل می دیو جنوالی چی گر رمضان شریف دیو پا دی کتا دا نشی کارو نکے نسل دو ری برابر کی خودی کی اتیا سے اتیا اصل کی دا صحابہ اکرامو پا اجماع بانی بازی سیزون سیواشوی دی نبی ریح السلام پا زمانہ کی د شراب سکون کی د پارا سلویخ دوری وی بیا خلقو شراب بسکل عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رو غختل او د علی رضی اللہ عنہ د دې د مشورې مطابق دا غی د پارا سزا شوا اتیا دوری نو تعذیری سزا خلیفہ او بادشاہ دا سیوا کولی شی بازی سیزونو کې بادشاہ وقت تعذیرن قتلم کولی شی یو سڑے جو جرم کئی نو تازیرن کائے کہ حد نوی نو تازیرن قتلو لیمشی اللہ وی بدکار سڑے و بدکار زنانا کددئی بدکاری د شریعت د شہادت مطابق ثابت شی نو سلسل دوری وحد او دوی بارہ کی گورے چھ نرمی نکار وانلے نرمی نکار وانلے او دے کی گورے علماء لکلی وی اکثر احکامات د نارینو د پارا ذکر وی او د زنانو ذکر پکې اډو وینا د دې کې خصوصا د دواړو ذکر وکم وای چې دا وهم رانشي چر بس سړی باندې به आवाज حد وی او زنانه لبر رخصت وی د دواړو ذکر وکو بلکې دې کې کستا سو خیال وی نو ازانیه په وزانی باندې مخ کې کړي اعلان کې د غلا واقعا او د غلا حکم چې ذکر کړي نو الته غل آغا دا غلاگر زنانا نمخ کی کڑے لکو گروی سورہ مائدہ شپگم پارا کی سورہ مائدہ گو رئی آیات دا سورہ مائدہ وم درشم گو رئی وم درشم آیات دا سورہ مائدہ اغیر کی اتم درشم آیات تے شپگم پارا دا فرمائی والسارق والسارقتو فاقطعوا ایدیہما والسارق غلاگر سڑے والسارقت غلاگر زنانا فاقطعوا ایدیہما پرے کئی لاسند دے دوارو دلتے گورا غل مخ کے کڑے او غلاگر زنانے رستو کڑے لیکن قرآن پاک دیوے کی داسی ویلی دی الزانیت والزانی داغی گڑو جوہات علماء ذکر کڑی امام قرطبی تفسیر مظہری او دے ٹولو کی ویلی چھ وجد تقدیم سوا ویلی ان الزنا فی النساء اعر وہو لأجل الحبل ادور چون کی دعوت کاری پدئی کی ڈیر لوی عیبو زکے داڑوان نکاو دنارینا ذکر رستو کو یا وجہ ذکر کری لئن الشہوت فی المرأت اکثر وعلیہا اغلب د دغی وجوہات په بنا باندې د مخ کې کړي او د الف لام په ازانیت و زانی کی د جنس د پاره دا حکم د ټولو د پاره دی، حکم د ټولو د پاره دی. او بیا په بعضی آیاتونو سره تخصیص راغله دی دا غیر شادی شدو. ولا تاخذکم ودین نسی تاسو لرا بهما په دې دواړو رافتن فی دین الله، نرمی فی دین اللہ پر بارد جاری کولو د قانون او د حکم د الله کی نرمی بنا کوي چرهم پراشی او تاسو یې جرمغه دا قانون د سلو درو په جاری کونا. یو ګره د زړه رحم دې چې تبعن په خفه ناخذر لتیر شو چې دا درست د خدا سره رحم بنکه چې حد په جاری نکي. دیو جن ګره په حدودو کې شفارس منظور نه وي، په حدودو کې شفارس منظور نه وي. او حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے دی دا حدیث گنو کتابونو ذکر کرے، تفسیر القاسمی او دینور اٹھولو ذکر کرے. چپدے کی بسنی پدے مسئلہ کی اس قسما یو سڑے بسن کئی شفارس بن کئی. یو حدیث دے امام ابو داود حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی وی من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد زواد اللہ فی امره. دچا شفارس چه حائل او پرد جوڑ شوا او دا اللہ یو حد اغیل رکاوٹ جوڑ شو، چا شفارسو کو غل نلاس پری نشو بدکار اصل دریو نشو والے، نوی دغ سڑی دا اللہ سرد اللہ پبار شئی کی دشمنیو کا، ذکر اللہ قانونو او د شفارسو کو قانونی خداوندی له رکاوٹ جوړ شو. ومن خاصم فی باطل وهو یعلم، او چا چې جګړو ک په یو باطل کې پنا حق دی او جنگونه کوي، دے پویدو چې ز په باطل او پنا حق ایم او دے جنگونه کوي. لکه اکثر دنیوی لحاظ سره جنگ خواله پته یې چې پنا حق ایم او جنگ چولې جرګې جوړ کړي. نو لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزعا، دے دا اللہ پا قہر و غصہ کی امیشوی ترسوی چی دا باطل جنگ پری خیر دے، دے خوی زان لگٹکو ام بچو لگٹکو دا اللہ قہر و غصہ دل متوجی دا ترسو چی دے پا دے جنگ کے دے. ومن قال فی مسلم مالے سفیہ، چاچی دے او مسلمان بارک دا سی خبرو کچیغ کی ونا، نو رب العالمین بے د جہنم پاغ خوراکونو کسو کی پاغی کی بے بن کی. نو سوک چی دا اللہ پا حدودو کی شفارس کئی، دا اللہ پا حدودو کی شفارس کئی، ویدد اللہ سرد اللہ بادشاہی کسو کا ظلمی ہو کدی وجنا. یوزل یو زنانو او اغی سگنات شو اغلے کڑی و او اغد دیر شریف خاندان سروا، نو بھائی کسانوی چی سوک بدا اللہ دا حبیب سر خبرو کی، دا اللہ دا حبیب سر بدی بارک سو خبرو کی چی دا زنانا سوشی، دا زنانا بچی. نو بازیوی چی بل سو خو خبر نشی کولے، خو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہو با خبر کئی، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہو با دی کی خبر کئی. دا حدیث صحیحینو کراغلیو، نو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ راغ و نبی علیہ السلام سرے داغی بارک کی خبر کولا، نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیر غصش ورتوی، اتشفع فی حد من حدود اللہ، ویت دا اللہ دیو حدنو بارک کی شفا رسولکے. بیاد اللہ حبیب راغ و درد صحابہ کرامت خطبہ ہوئے، وی ایوہ الناس انما دول من قبلکم انہم کانو، تاسو نمخکینو امتون دیو جن گمراہان شن، چی اغیو چی کلب پک شریف سڑی اوچت سڑی غلاو کنو پری بے خو، او چی کلب زویف سڑی غلاو کا کمزوری نو زر زر بے غرونی او لاس بیتی پری کو، وی پخوانی امتون دیو جن تبا شن، چی اغیو کی دا غریب او دا فقیر پا حدودو کی فرقو، وی قسم می دی دا اللہ پا ذات عالیہ بارے، لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وی کا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ غلاو کی، نزب د دې لاسم پریک دیو جن علماء لیکلی په حدود کې سفارش کول حرام دي. هغه عمره علماء لیکلی کې چردا سه حدونه راشي او لا قاضي او خليفه ته خبره نه رسیدلی او سوکس صلح کوي نو دي کې خپل منځ کې رضا را رضا دي کې خو چې کله امام ته خبره ورسیدا دیو جنا زبیر رضی اللہ عنہ ویلو ویذا بلغ الحد الى الامام فلا عفا الله تعالى عنه ان عفا چکل حد امام او خلیفہ تو رسیدو وی اللہ دے کل معاف نکی کچر د حد نہ معافی او کر کل چ خلیفہ ته خبر او رسید نبی اپ کی معاف کی دل لشت اغه نمخ کی مخ کی کسوک پخپل منس کی خبر اف دف کی او خلیفہ او قاضی او حاکم تو نو رسیدا نو حجو اغه جدا خبر را ورن دی کی ګورا دا د الله حق دے دا اصل دوری دا لاس پر کول نو دا بنده په توبو او د په معفو معفو باندې معاف کیږي نا یو دا بنده حق وی نو کاغه معاف کی نو شرم لکه قصاص دے دا بنده حق لے یو سړی نا حق قتل کړي او د مقتول وارثانو معاف کو نو قانون دا دے چې بس معاف دے خدا لاس پر کول سل دوری وال دے ته وی حق الله ندا نہ پتوبی معاف کی خو بشر تی دی چکل خلیفہ تو رسول زکوی ولا تاخذکم ودین نسی تا سو دوار لرا بهما پدی دوار واندی رافت النرمی فی دین اللہ پبارد جاری کولو د قانون د اللہ کی ان کنتم کچری ایتا سو تؤمنون باللہ چ تاسو ایمان ساتئ په الله دا مسله دا چې کله حد لا شرعن گواهی مکمل شوه نه دا نو ایدا مستحب دي چې امام تلقینو کی چې پسې طریقي حد ته ساقط یو خاص کر خپل اقرار کړي لکه صحابي راغله او دا صحابو لوشانو نبی علیہ السلام ناس وی قربان ما بدکاری کړي او ګنارا نشوي ما پاک کا نبی علیہ السلام ته مخواړو بیا راغی بیت مخوارلو پا دریم زل راغی پا سلورم زل راغی پا زان گواہیو ندا اللہ حبیب ورت تلقین کلو چکی دے شتا بدکاری نی کڑی دا سی دی کڑی دا سی دی کڑی لیکن اگر اقرار پا زان بانے کولو دام مسئلہ لوئی کہ اسڑی خپل اقرار کڑے ندا سڑے با نبے تڑی نبے سوکنی سی نبے زمکہ کی خخے پا میدان بے ادرے پا کانو با وشتیش نوئی کدغا وقت دے او تختی دو انکار کئی نو چونکہ اقرار خپل کړه او د خپل اقرار نه واپس کیږي نو دغه انکار معتبر دی لکه صحابي چې کله وشته شو ناغه دو نو یو صحابي بس اوراګر او د اوخ جام او سره واغی وشته هغه سره بس هغه وفات شو سنگسار کی مرګی د الله حبیب ورته چې تیخ ته کوله فریخه بده وي کې دې شې د گواهی نه انکار کول خو چې کله د نور گواهی مکمل شي او د گواهی نصاب پی پوره شو نو بیا د معافی حق چاته نشتا ذکر وی ولا تاخذکم بهما رافت فی دین الله و دی ننی سی تاسو لرا اے مسلمانانو اے عمراو د دی دوار مبارک نرمی فی دین الله پبارد جاری کولو د قانون د الله کی او دین وګره د دی گناہ سخوال معلومی چ الله وی ګره نرمی پیو نہ کړي او نرمی پیرانو ولای دا د دی گناہ د سخوال حال لے زکا اللہ دا شرک و کفر سر دا گناہ زی پا زی ذکر کرے لکہ سورہ فرقان گو رئی داد دی گناہ دلوی قباحت علامہ وا سورہ فرقان نلسم پارے پہ ابتدا کرا دی داغیتم شپیتم نمبر آیات گو رئی فرمائی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما والذين بندگان در رحمان هغه کسان دي لا يدعون جنرا بلي نرا مدد کوي مع الله سرد اللهنا الها اخرا معبود و مددگار بل ولا يقتلون النفس التي او نوجنی دی نفس حرم الله چې الله دا وجل حرام کړی دی الا بالحق مگر په قانون شرعي سره او دا الله د منګانو خو یو صفت بدای ولا یزنون دایو بدکاری نه کوي و من يفعل ذلك يلقى ثما او چا چې دا کار وکړو نو ملاو بشی اثاما د ګنات د سزا د خپل ګناهونو سره نو ګره د کفر او شرک سره په یو نمبر کې دا شی ذکر کړي او زیاته سخت کړي وګوري په 15 پاره سوره الاسراء کې د دېغه مزمت په دې ترتیب ذکر کړي سوره بنی اسرائیل کې وایي او په سختو الفاظو سره الله رب العزت بندگان د دې ګناه نه منې کوي فرمایي وګورئ آیات مبارکا دو دیرشم وګورئ د سوره بنی اسرائیل بن لسم پاره ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا ولا تقربوا الزنا منز دې کې گئی بدکار ایتا قران پاک چې دیو ګنا منو کینو دا غید اسباب ون من کوي منز دې کې گما نګورا اسباب مې استعمال وا چې غ سبب د بدکاری جوړیږي لکه علماء لیکلي غلط تصاویر کتن زموږ دا نوجوانان دا غلط رسالی ګوري چې هغه په فحش او د ګنا په خبرو مشتمل وي یا ټي وی وی سی آر دنګ ډنګ ډول سرنا دا اسباب د بدکاری دي ولا تقربوا الزنا منیز دې کېږي الله وي اے زما بندگانو بدکاری تا انه کان فاحشا بشک ذا کار د بی حیا یی دے وسا اسبیلا او بدل اردا او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی وای بدکاری نے کایو بدکار سڑے او دے دی گنی د بدکاری په وخت کی مومن وی علماء لیکنی دغه وخت کی د نه ایمان نفی شوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چې مشهور صحابی دے آوائی سوکم چې بدکاری کئی دا ایمان دا پرندی پر شکل کی دا دن روزی آدھا سی دا سر دا پاسے والاڑی علماء لیکلی دغا وقت دا مرگ دیر بے انتہا خطرناک دے ایمان دا سینی نروتے دے دا اللہ حبیب فرمائے لی و امام قرطبی دے کی اور روایت ذکر کرے حضیفہ رضی اللہ عنہوائی وربازی گناہون دنیاوی نقصاناتم وی دے دے کہ امام قرطبی ذکر کرے دے اویلی دی چھو حضیفہ رضی اللہ عنہ ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چھ اے جماعت دا خلقو زان دا بدکاری نا بچو ساتی ذکا پدی کی دری شپگ نقصانات تھی دری پا دنیا کی او دری پا آخرت کی ہر چیاغ دی چھ پا دنیا کی دی نو دا محرو نکد دی سر ختمی گی اگر انوارات دا تقوی دی ایمان دا مخن لارش دارنگی ویورس الفقر دی سر فقر رازی مال ختمی گی رزق کی کمی رازی دا بدکاری سر پر رزق کی کمی رازی فقر و غریبی رازی دارنگی عمر کی کمی رازی عمر بے برکتش او ہر چی آغا دی دا دنیاوی نقصاناتو دا مخ نور ختم شی غریبی او فقیری راشی عمر آغا کمی پکی راشی او هغه عمر نه خیر او برکت پورته شي او هر چا غدي چې په اخرت کې دي نو د الله غصه په واجبېږي ددا سه بنده سره الله ناکاره حساب بکې اسان حساب بني دارنګي کداغه شی حلال غړي نو همیشه به اور کی او که ګناه غړي د خپلې ګناه په مقدار بسوي د خپلې ګناه په مقدار به سزا وي دارنګي او حدیث ذکر کړی چې سخ غضب د الله دا په بدکار او خلق باندې وي نو دی آیات کې ذکر وی ولا تاخذکم ودي ننی سی تاسو یو مراو اے مسلمانانو به حماد دی دواړو بارکی رافت النرمی فی دین الله په بارد جاری کولو د قانون او د حکم د الله کې ان کنتم کای تاسو تؤمنون بالله چی مان ساتای په الله والیوم الاخر او پر رز رستنی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اور حاضر دیشی سزا ورکولو د دې دواړو ته یو ډله د مؤمنانو نام د مؤمنانو یو ډله دی موجود وی او دا غي دروان دی د اصل دورې د تور کړی شي دا غي دسترګو دروان دی د سنگسار کړی شي هر یو حد او قصاص کی سنت طریقہ مستحب دادی چې خلق راجب شي او طائفه چاله وی نو علماء لیکلی دی یو نراواله ترزرو پوری یو کسوی دو کسانو یو جماعت د مسلمانانو بولاړو او دا بولی راجمعی نو دا آغی دو فائدی مفسرینو ذکر کری یو وائی ندا او دم رزور نور کئی لکا چه خلق ولاړی نو دا جماعت د مسلمانانو دیو جن حاضر شی یو خبلاکتون کی عبرت حاصل کی دویم دا چه دوری ولی ملاوی گی نو د درون او ارتدا شرمندگی ډیر را او دویم قول علماء دا ذکر کړی چې دا اولی به حاضریږي چې دای ورته د الله نه د رحمت دعا وغواړي او د صحیح توبې دعا ورته وغواړي او ګور وای ک الله په بنده باندې پردا چي خو چې کله دې د پردې نه رابار شي نو بیا هم الله موي چې او ډله دې حاضر شي د مؤمنانو نه او دا غي د سترګو دړوان دې سزا ورکړي ځکه ګناه چې کله پټه وي نو ضرر یې د سړي ته یوازې رسي خو کله که څرګند شي کنه نو د هغې اثر په ټوله معاشره غورځېږي لکه د دې کې تفسیر قاسمی کې دا حدیث ذکر کړی یو یې دا ذکر کړي چې بعضې آثارو کې راغلي چې من اذنب سرا فلیتب سرا چا چې پټه ګناه وکړه نو توبه به هم پټي او د چا ګناه چې ښکاره شوه نو توبه به هم ښکاروي چونکه گواهان و سلور و کسان و پسترگو لیدل کری نو دا توبه و سرگند وی فل یتوب علانیا دارنگی او حدیث ذکر کرے وی گناہ چکل پٹ وکڑیشی نو دا ضرر نرسی مگر دغا کون کیتا فا اذا اعلنت او کل چی گناہ سرگند کیگی او دا غین انکار کولو والا سوکنی نو بیا با آم خلکو لزرر رسی ابو حریر رضی اللہ عنہ تچاویلیو چیرے دا ظالم وی نقصان نہ رسے مگر ځان نہ رسے غلو دا دې څه خبر او کا ظالم ټول معاشری ته نقصان رسے ابو هريره رضی الله عنه ورته قسم می دی دا الله په ذات دا مارغان ک پجالو کې د تن لنمړ کی دام د ظالم د ظلم د وجن او ته وی چې ظالم نقصان نہ رسے مگر ځان نہ رسے ظالم د ټول معاشری سره سکے زکه د نور ته وی لا سرونی سي او د منکر رد وکا کچری ما تعالی ضرر نہ رسوله نو د منکرات رد باندې ګوره خلق بد گنی سپک سپور وی او در پسی کسما قسم تهمتونه لګی خو د منکر رد بزکه کې کنے کې ضرر ټول رسی نبی علیہ السلام مثال پیش کړی مشکات شریف کی وی د ناروا او د منکرات داسې مثال لے لکه یو جهاز دے سمندر کې او داغه دری چتونه دي او دا کته چت والا د بر چت والا نه وبوړي د سمندر وب تروی او ترخی دي خدای چې راضی نو ایدای پتلو باندې دای پریشان ای نو دې کته چت والا وی چې مونږ هر وخت بول راځو نو دای پریشان ای او زمونږ پتلو خفقیږي نو مونږ به دا سی وکړو چې جیا سورې کو ځان له دوبو تنظیم کو نو هغه اسباب د جیا سورې کول راجم کړ کدا بر چت والا را کو نشي او دا غي لاسونه نسی او غي جیا سورې کو براله نو چې غر کیږي نو आवाज دا کته والا بغر کیږي او کټول بغر کیږي ظالم چې مسلط وی نو پټولو مسلط وی کپیو مسلط وی باران چې نکیږي پټولو دارنګ قسمه قسم بیماری تکالیف دا بیا په تمام امت باندې وی نو کله چې ګناه عام شي نو وی داغي سزا بیا سره ګناه سرګند وشي نو داغي ضرر عام شي نو دې دې کې ذکر وای دا یو علماء مسله ذکر کړي او سید الکائنات فرمایلی وہی زم اللہ با ارچا تمافیو کی خدا سرگن پر ڈاگا چی او سڑے نچانا شرمی گیو گناہ کئی دے دا معاملہ اللہ سر سخت تھا دیو جن بازی گناہو نا سڑے سرگن کئی دیو جن دا علماء لکلی وہی او سڑے سرگن بدعات او فسق و فجور کئی نو دا غیبت نشتا غیبت دا مانا نا دے چی بس اگر پسی بیا لگی آیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وزل لدی مانا ذکر کا ویتاسو اولی دا فاجر فاسق نا مخڑوائی دکی چی سدین و خلق لوائی چی خلق تیر ہوگی یعنی فاسق فاجر یو مبتدی یو بیدین کی سدی نو خلق لوائی چی خلق تیزان و ساتی نو دا یو مسله دی کې مفسرینو ذکر کړي چې یو سړی سرګن بدعات کوي سرګن فسق فجور کوي ولهذا لم یکل للمعلن بالبدع والفجور غیبه چې سرګن بدعات او فسق فجور کوي دا غیبت نه بلکې خلق روان دی ذکر وکړي چې خلق په دوکه نشي او خلق ته نزان وساتي نو په دې اعتبار چې چون کې ګناه سرګند شوی او د دې نقصانات ټول معاشري ترسي او معاشري کې به حیاي راځي نو وی ول یشهد عذابهما را حاضر دي شي سزا ور کول د دې دواړو ته طائفه من المؤمنین یو ډل د مؤمنانو نا وصل رجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا پدی صورت مبارکہ کے دریم حکم دے لمبنے حکم پایا دویم کی ذکر شو داور پسی پدی صورت مبارکہ کے یعنی دویم حکم دے لمبے آیات مبارکہ لفظی ترجمے تگو رہی فرمائی الزانی بدکار سڑے لا ينكح نکان کوی لا زانیتن مگر د بدکار سراب او مشرکتن نیاد مشرک سراب والزانیت و بدکارا لا ينكحها پنکانا لی غیلر الا زانن مگر بدکارا او مشرکن یا مشرک وحرم او حرام کړه شوی دے ذالک دا کار علی المؤمنین په مؤمنانو دی آیات مبارکه کی یو اشکال او کله پاغه اشکال ما نزان پوه کئ نو ال داغی په جواب پوئی گئی دیکھ گور دو خبر ذکر شوی چې بدکار نکاح نہ کئی مگر د بدکار سره یا د مشرک سره او بیا وای بدکارا زنانه نکاح نہ کئی دا مگر د بدکار سره یا د مشرک سره او بیا رستو وای دا کار حرام دے په مومنانو نو یو نکاح د مشرک سړی سره یا د مشرک زنانه سره دا په اتفاق حرام ده نو په دغه اعتبار د دې آیات د یو جز په اعتبار وحرم ذلک علی المؤمنین باندې اشکال نو چې د مشرک سړی سره یا د مشرک زنانه سره نکاح شرعاً په اتفاق حرام ده خو د بدکار سړی یا د بدکار زنانه سره د جمهور د قول مطابق اگر چه نکاح سخه خبر نه را خدا نکاح حرام نه را نو اشکال پدې اعتبار باندې داغی علماء کرام مختلف جوابونه کړی زکه حرمک دغه یو جستا منسوب کې چې نکاح د مشرک او د مشرک دا نو حرمت په خپل معنا باندې خوکا بدکار او بدکار تھے نسبت کے نو دا جمہور دا قول مطابق دا غی سر نکاگر چی سخا خبر ندا او دا مناسب او درست ندا خو نکاح حرام ندا نکاح حرام ندا دا غی مختلف جوابون علماء ذکر کریو یو حاغ جوابو چی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ ویلیو امداد الفتاوہ کی این تپوس شو د آیات مبارکه د اشکال بارک نو پنزم جل کې حضرت تانوی رحم الله وای امداد الفتاوا دا غی فتاوا دا غی دویشتم صفحه جواب دا دی وای اگر حرمت بمانه عدم صحت لی جاوے تو اس کا ایک جز باقی ہے قدل تو دو حرمت نہ مراد دا ہی چی دا نکاح صحیح نہ دا نگور دا یو جز باقی دے چی نکاح دا مشرک او دا مشرک پہ اجماع سر باطل دا او دغه حرمت که پا آدم صحت والی نو بیا بدا بل جز منسوخ گنه چیره د بدکار او د بدکار زنا د نکات ام حرام ہوئی نو دا او خو حکم منسوخ شوی او دا به نور دلائل سره سوی نور دلائل سره دا حکم منسوخ ره او که حرمت عام والی وره حرمت کله په معنا د عدم صحت راضی چې دا خبره صحیح نه ده نو کله حرمت په معنا د معصیت راضی نو بیا د بل جزم باقی ده نو جزء اول حرام ده چې د مشرک او د مشرک نکاح ده او غیر منعقد ده د سراډو نکاح شوی نه ده او دا دویم جز دی ده کې حرام په معنا د معصیت ده یعنی دا سے نکاح دا بدکار او دا بدکار سرا و حرم یعنی گناہ دا دا معصیت تے دا معصیت تے زکا تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی چے زانیہ من حیث الزانیہ سے نکاح کرنا معصیت ہے یعنی جو نکاح کے بعد بھی زانیہ رہے اور زنا کرنا نہ چھوڑے اور شوہر کر کے اس حالت کو گوارا رکھے تو او دیوسیا کی سبب عاصی ہوگا نو دغه اشکال ہو دی علماء کرام و نور جوابونه کړي چې اگر رستو ذکر کو رستو هغه ذکر کو یو دام دے چې بعض علماء دغه اشکال نا ځان خلاصولو نو مانے دا سکڑے چې دا نکاح دی دے کی پماناد صرف ملاویدو دا نکاح شرعی نه دا مراد او داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے ابن کثیر لکلی جدا سندی صحیح حسر ثابت تے او قرآن و سنت کے کل لفظ نکاح تش ملاوی دو توئی لکا سورہ بقرہ کی در تطیر دی ددریو طلاق و نپسی او زنانہ دا بالخاون سر نکاو کی نوئی علب رنبنی خاون تا حلالی گی چی نکامو کی او حتی تن کی حضو جن غیرہ دغدے کے نکاح پو مانا دا سدے دا صحبت تے نو باز علماء دا کړو په دغه ګوره اشکال ناراضي معنا بدا سی شي ازانی بدکار سره لاین کې هو یعنی دې نه ملاویږي په وخت د بدکارۍ کې لا زانیتن مگر د بدکار سره او مشرکتن یاد مشرک سره وزانیت او بدکار لاین کې هو ها صحبت نه کوي د هغه سره الا زان انو مشرک مگر بدکار سڑے او مشرک سڑے وحرم ذالک علی المؤمنین دا ذالک مشارن الیه دا بدکاری شوا حرام اکڑی شوی دا ذالک دا غزنا علی المؤمنین پا مومنانو نو دا نکاح دا مشروعیت سا خبر پکنو دا نکاح دا مشروعیت سا خبر پکنو او بل قول چې زمونږ علماء دي دي کې معنا خو هکړه سه امام قرطبی شپږ اقوال ذکر کړي خو پای کې ځنې اقوال لایات په معنا کې داسې ضعیف دي چې هغه موږ ذکر کو نه غورا او بهتره معنا زمونږ مشایخ وی دادا چې دې دې کې د نکاح د جواز او د عدم جواز خبره نه دا په نور دلایل سره معلومه ده دې دې کې عادت ذکر کړي دې دې کې عادت ذکر کړي گورا عادتن چې د چا کم خوی نو آغا خوی والا خلق کی خوخی د چا چې څنګه اخلاق وی سنگ عادات وی لکه او سڑی کی ایمان تقوا دا او دا آخرت فکر دے نو دا غد غشان پاکو خلق و صحبت خوخی او کل او سڑی نشائی دے نو گورا آغا با پپرند دے نشایانو ناز وی که او سڑی کی بل بد عمل لے نو هر سڑی یعنی دا عادت اغا اہل عادت والاو تا سڑی کے میلان پیدا کئی نو دیدے کہ دا نکاح خبر نہ ہو بلکہ عادتاً خبر کئی اززانی نگر مانا بداشی او دا دا آیات پا تفسیر کی غور مانا دا زمونگ دا مشایخو دا قول مطابق اززانی بدکار سڑے لا ینکحو عادتاً دے نکاح نہ کئی یعنی میلان نہ کئی عادتاً پا نکاح کی الا زانیتن مگر د بدکار سرا او یا لاغینم ور زیاتا او مشرکتن یاد مشرک سرا والزانیت لا ینکحها او بدکار زنانا عادتن پنکا نالی الا زانن او مشرک مگر بدکارا یا مشرک. وحرم ذالک علی المومنین، او دغه بدکاری حرام کړی شوی د مومنانو باندې. یو مسله وا دا جمهور علما وای چې بدکار او بدکارا اغه سره نکاح اگر چې معصیت ته خو حرام نه ده. امام احمد ابن حنبل رحم الله وای دا غي مسلک ده چې بدکار سړی او بدکار زنان سره شرعاً نکاح حرام نه ده. هغه په قول او آیات کې اشکال نشته. امام احمد ابن حنبل رحم الله وای لکه مشرک او مشرکی سره نکاح حرام ده، نو د بدکار او بدکار سره نکاح حرام ده. او دا غي مسلک ده. وی قرآن پاک چی او خبر مشروط کی پا یو شرط، او اغا شرط نی نبیا اغا مشروطم نی. دا قرآن پاک ویلی سورہ نساء کی در تطیر دی که یو سڑے دیو نکاور سرکینو اللہ ویلی محسنین غیر مصافحین ولا متخوی اخدار. دا در تا پا سورہ نساء کی تیر دی. دا نارینہ سر بکل نکا کے وی چی دا نارینہ پاک دامن دے او دارنګ دې بدکار نه دې سرګند بدکاری نه کوي پټ بدکاری نه کوي. او د زنانو سره د نکاح شرط ذکر کړي چې محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. نکاح کوي خوش پاک دامنی وي، نه سرګند بدکاری کوي نه پټ بدکاری کوي. د امام احمد ابن حنبل رحم الله مسلک دا دی. او هغه بارک دا غن روایتونه دلیل لې چه ددا سی سر نکاح درستن. لکه ابن کثیر دی دے کدا روایتونه ذکر کری دی دے کدا روایتونه امام ابن کثیر ذکر کری. آوائی چه ذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه اللہ الى انه لا يصح العقد من الرجل العفیف على المرأة البغی ما دامت کذالک. امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ وی صحیح نه ده نکاح دی او پاک سړی دی او بدکار سره تر سوچ هغه په دې بدکارۍ باندې قائم او دائم ده. او کچری صحیح توبه وست کنا نو بیا ور سره عقد صحیح دی. او که توبه وې نستن وې دا په نکاح غستل صحیح نه دی. دارنګ یو پاک دامن زنانه ده نو وېدا دی او فاجر فاسق بدکار سړی ته نکاح درست نه ده ترسو چی دغا سڑی سی تو بنیستی. او دی بارہ کی روایتوں نے ذکر کری چی او سڑے راغلے دا مسند احمد حدیث تے او نبی علیہ السلام نے دیو زنانا بارہ کی دن نکاح اجازت غختو او ورتے ہوئی چی اغدا سے دا سی او صافو بانی موصوف دا. نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتد آیاتو لستو نو بس اغا صحابی د دې نکاح کولو نه منش دې نکاح کولو نه منش. دغه شان دا حدیث امام نسائی ذکر کړي امام نسائی ذکر کړي چې نبی علیہ الصلات والسلام ارتدایات وي هغه صحابي ته پوسوکو چې زه خفلانه سره نکاح کول غواړم. نو الله د آیات رو لګول زانی لا ينکحو الا زانیه او مشرکه والزانیه او آیات ورته وي. دارنگی او حدیث امام ترمیزی میں ذکر کرے چی او صحابی وغتب مرسد ابن ابی مرسد وی رضی اللہ عنہ ادا بہادر کسو نکم قیدیان چی بمکم و کرمک مشرکان اونی ول نو دب پٹ راخلا سول پس طریقہ دے مدینی تلا او بمکم و کرم مدینی نب مکیل لارو اگا قیدیان بے راخلا سکر مکہ کی او زنانو چی عیت عناق بے وی او د دې صحابي د اسلام نمخ کی تعلقات ور سره نو دې پتو رشپدا غ قیدیانو در اخلاصولو د پاره لاړو. هغه زنانا روانه واغی او پیجندو او د نه مطالبه کی دور ته چې نه اسلام کی دا کارونه حرام دي. ناغه غ خلق لوې جدا سړی غتا سونه قیدی تختای ناغه کسان پر اپاسو ترمذی شریف حدیث ده دیتی او غار کې پټ شو. او چې کله بیا و دشول نو بے آغا قیدی را اخلاص کو او مدینی منوری تراغ ہے. او نبی علیہ السلام تیوی چی غفلانی زنانا سرزد نکاح را دلرم نو ایدہ آیاتونا اللہ رو لے گا او هغه صحابي د دې نکاح کولو نه شو د دې نکاح کولو نه منش. دارنګ یو حدیث امام ابو داود او د نورو کتابونو دا سه ذکر کړی دی چې لا ينكح الزاني المجلود الا مثله, یعنی په نکاح بنالی بدکار چې په درو مواله شوه مگر ځان غونتی بزان لګوري. نو دا روایتونه د امام احمد ابن حنبل رحمه الله او دیو جناغوی چې دا شی ناروا دی, دا شی ناروا دی دی بار کې داغه پاره دا روایتونه مو کچره په دغه عمل باندې او نارینه او زنانه موصوف وي, یا خاص کر زنانه او نارینه چې شمپوشي کوي ناغه بار کې حدیث کې راغلی, حدیث پاک کی راغلی مسند احمد حدیث تے, وَإِ سَلَاسَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, درے کسان دی جنت تا بدن نکی گی نا واللہ پر ازد قیامت بنظر رحمت بورت گوری نا, یو سوک دے العاقل والدے ہی دا مور و پلار نا فرمانا, وَالْمَرْأَةُ اَوَغَ زَنَانَا چیزان نے سڑے جوڑ کڑے لباس ناستا پاستا دے دو سڑو گنتی دی زان سڑو سرا مشابه کڑے لکہ دو سڑو گنتی گرزی پردہ نکی, او درین پکی دیوس تے دیوس آغا چالوئی چی دخپل بال بچ آغی بارا کی دے دو بدکارو نا خبری خوچی شمپوشی کے, او بے او فرمائل یو حدیث کی دا سراغلی چی درے کسم کسان دی اللہ بورت پرست دو قیامت گوری نا, یو د مور او پلار نافرمان, دویم چې همیشه شراب سکی, او درې ماغه چې 40 ور کی نو بیا زباد نه کوي, بیا څه کوي زباد نه کوي. دارنګ یو حدیث کې داسې الفاظ راغلی مسند احمد عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ثلاثه حرم الله علیهم الجنه, درې کسان دی الله په جنت حرام کړي, یو چې همیشه شراب سکی د مور او پلار نافرمان, والذی یقر فی اهله الخبث, هغه سړی چې دل د کور بار کی د بدکارۍ پته دا او دا خبره برقرار ساتي د ته په شریعت کې دیوس وي. دارنګه حدیث کې دام راغلی چې لا يدخل الجنه دیوس, یعنی دیوس به جنت ته وردن کی نه پدی. آیا د دې احادیث پرانا کې امام احمد ابن حنبل رحم الله دا مسلک چې دی یعنی بدکار او بدکار سره د سارا اډو نکاح در سره, بلکې دا مسله سلف صالحینو ذکر کړي وای د خپل لونو خیند د پاره پاک خلق د سره لټای. د امام شعبی قول تفسیر قاسمی ذکر کړي قال الشعبی من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها, امام شعبی رحم الله مشهور تعبیر دبوی چاک خپل لور خور یو فاسق فاجر او بیدین ته په نکاح ورکا دور سره سره رحمی کټکا, د دغه خپل لور خور سره سره رحمی کټکا. او بیا دې کې علما کرام دا ویلي چې ګور قران پاک کې د دې خبره حکم دی چې ګنا نه بتیخ تکې او د بیدین خلکو مجلس کې ونه کړي اگر چې دغه مجلس عارضی خبر باندې ځان پویوي. نو چې کله قران پاک د یو فاسق با فاجر بارک وی دي چې عارضی مجلس کې ونه کړي نو نکاح او عارضی مجلس نه دا خود ټول عمر خبره. نو چې کله د ګناه او د فسق عارضی مجلس تعالی نه خوخی نو دائما سرنګ استاد او صحبت د پاره یو بی دینه خوخی نه آیاتونه وګورئ تاسو سوره مدثر آیات 15 وګورئ. قرآن پاک د بیدین خلق و بارا کے ذکر کرے چدا بتر کوئی دا بپریزئی پینزم آیات دا سور مدثر و گورئی اللہ پل حبیب توئی والرجز فہجر, رجز خپل مانا و گندگی دا گندگی چدا نو فہجر حبیب دا پریزا. برکنا درم حکم ذکر کئی پدے اول رکو کے او دا غسلور قوانینو پدی اول رکو کې د دفع د فحشا د پاره فرمایي والذین ها کسان یرمون المحصنات چې بدنامی لګوي د زنا په پاک دامنو زنانو باندې ثم لم یاتو او بیا غیرات لنکی بے اربعات شہداء پسلور گواہان سرا فجلدوهم نؤوہی اغوی ثمانین جلد